No się masz, co tam? Ty, no nie uwierzyłbyś, widziałem się z tą dupą, co ci wczoraj pokazywałem przed melanżem. Odezwała się po północy, wpiła na kwadrat, skakała po mnie do 10 rano. Waro, wariacie. Człowieku, wjechał nowy profil, zdjęcie wkleiłem lepsze, piszą non stop. Nie wiem, w co ręce włożyć. Do nieba to ty za to nie pójdziesz, co? No nie, ty, ale nie o tym, wydzwania do mnie ta poprzednia. Agnieszka, tak? Nie, ta była wcześniej, ta Marta, wydzwania mi na prywatny co 2 godziny, stara się dopytuje, o co chodzi. Numer zmień. Ty, ale ona mi zdjęcie testu ciążowego wysłała. To może być problem. Yo. Tinder, czas, rulet. Ksyw mam całą pulę, Alvaro, Miguel gubią się bidule. Jestem tam królem. Lubię ładne brzydule, grube, chude matki czekające na spadki. Smarkule. Zbieram foty, filmy, gadki online, tak na potem w razie wpadki, a jak mam ochotę, to szantażuję szmule. O, to dla nich na odmułę, pytasz czy to nie jest morze, trochę nie czułe, ej, kurwa w ogóle. Są też ex-turnej, jak i od bóle, wysyłają cwaniurę, więc w małcie trzymam gazrurę, jak coś to blisko mam furę. Lecą na każdą bzdurę, pokolenie internetu córek, mówisz, że mają hamulec, pokaż które taką mają naturę. O, seksu mam napady, ale mam zasady, że nie dyma się. Nigdy nie dyma się na fakturę. Pod paznokciami na skórek, ale jej nie przytulę. Miała się nie zakochać, a nie podnosi mi temperaturę. Łapka. Dubaj, Ferrari, hashtag. Słodkie jak ciastka. Weź, wrzuć to na Snapchat. Login i wbijam. O, to jest jak dyskont, tanio i szybko, jest prawie wszystko. Dodatni mam bilans. Ta jest kozak świnia, ta wygląda jak miła dziewczyna, ale rany boskie, wybacz, idź. Popraw makijaż. Ja chcę piękności, ja chcę obleśne, ja chcę trójkąty, ja chcesz perwersję. Nie kurwa do kina. O, tak to się odbywa, kiedy trafi się otyła, to też nie ma co gdybać. Nie chodzi o przyjaźń. Działam ostrożnie, gdy się zapomnę, rzucam przytomne, kotku jak tam boku, ja inne pomijam. Jesteś jedyna i biorę wino, albo robię drina, ja droga, ona tequila. To stres, seks i podwójne życie, a nieukryty wielbiciel, chwila mój, stan się nasila. O, idź załóż konto, ja się wyświetlę jako Jack Nicholsona. Licznik nabija.